我素。 Mr. LG， 看你tabia yangu imekuwa mbaya kwako, basi nifundishe nielekeze, niwe mtu poa kwako, au marafiki zangu labda ndo kero kwako, niambie basi niwapunguze, kuwe na mipaka yao. Kauli yangu kiburi, navo nipigia simu na kutabize, au kwa vile siku posti, ufundi kuiweza shuri, wenda nalegeza kamba sikuridhishi, labda nacheza nja boxi. Ebu nielekeze, nibadilishe, nibadilishe, kitu achane, nibadilishe, nibadilishe, tusirudi nyuma, nibadilishe, vile unavotaka we, nibadilishe, mimi niwe wako, nibadilishe, nibadilishe. Kama nakosea bora uniambi, pengine nimerithi nivumilie, niambie taratibu sinikaripi, sinikaripie. Yamenifika kuu, kelele zangu zote zimeshia njiani, tusitoa miru, lisije kufa penzi tukache kwa msibani. Kauli yangu kiburi, navo nipigia simu na kutabize, au kwa vile siku posti, ufundi kuiweza shuri, wenda nalegeza kamba sikuridhishi, labda nacheza nja boxi. Ebu nielekeze, nibadilishe, nibadilishe, kitu achane, nibadilishe, nibadilishe, tusirudi nyuma, nibadilishe, vile unavotaka we, nibadilishe, mimi niwe wako, nibadilishe, nibadilishe. This is awesome.